درمی چه نسیما د دل بر پالور دزڑ سر پالور وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا درمی چه نسیما د دل بر پالور دزڑ سر وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا تنا سیم هر وخت ورتل لشه تم د جنان دې تن کوال لشه تنا سیم هر وخت ورتل لشه تم د جنان دې دان کوال خاپ نبیانو کی افسر پالور دزڑ سر پالور وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا درمی چه نسیما د دل بر پالور دزڑ سر وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا مخ کې می سلام په پیغمبر وایا بیا هم په صدیق او په عمر وایا مخ کې می سلام په پیغمبر وایا بیا هم په صدیق او په ورچه شیطه غامو نوورا پالور دزڑ سر پالور وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا درمی چه نسیما د دل بر پالور دزڑ سر وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا زافر من الله به ان شاء الله ورزام ذات هر او هم ورسرا ورزام زافر من الله به ان شاء الله ورزام ذات هر او کله نازول پیغمبر پالور دزړه سر پالور وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا درمی چه نسیما د دل بر پالور دزړه سر وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا زار مدینہ مدینہ خو مدینہ دنو په خدای قسم چې شرموي نور وطن نا خدایا قبول خدایا قبول میکرستا درکه د سوالونا په مدینہ مدینہ کې می جانان دینو دلتا جام کرت گرا رات گران دی دا وقتنا مدینہ مدینہ چتل پھر وارے گی روارے گی رحمتنا مستمان یہ ارمانی امنو زکا لکھام عظیم آباد عظیم آباد کے دناتنا مخمستمان مخمستمان یہ ارمانی زکلکم عظیم آباد عظیم آباد کے دناتنا ز محمود یوں امتی یما دلتا دہجران پا اور ساتی یما ز محمود یوں دلتا د هجران پاور ستی یما زلمې غاړی تلل حق بشر پالور دزړ سر پالور وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا درمې چې نسیما د دلبر دزړ سر پالور وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا وایا ورتا ډېر ډېر سلامونا.